Pista 3. Ori de câte ori își trage spada, războinicul o și folosește. Poate fi de folos ca să deschidă un drum, ca să ajute pe cineva sau ca să îndepărteze o primejdie, dar o spadă este capricioasă și nu îi place să-și vadă lama expusă fără motiv. De aceea, războinicul nu amenință niciodată. El poate să atace, să se apere sau să fugă. Oricare dintre comportamentele acestea face parte din luptă. Ceea ce nu face parte din luptă este să irosești puterea unei lovituri vorbind despre ea. Un războinic al luminii este mereu atent la mișcările spadei sale. Nu poate însă uita că și spada este atentă la mișcările lui. Ea n-a fost făcută spre a fi folosită cu gura. Uneori, răul îl urmărește pe războinicul luminii. Atunci, cu calm, el îl poftește în cortul său. Îl întreabă pe rău, vrei să mă rănești sau vrei să mă folosești ca să-i rănești pe alții? Răul se preface că nu aude. Spune că știe întunericul din sufletul războinicului, atinge rănii nevindecate și îndeamnă la răzbunare. Își amintește că știe unele capcane și veninuri subtile care l-ar ajuta să-și distrugă dușmanii. Războinicul luminii ascultă. Dacă răul șovăie, el îl îndeamnă să reia conversația și cere amănunte despre toate proiectele sale. După ce ascultă totul, se ridică și pleacă. Răul a vorbit atât de mult, este atât de obosit și atât de epuizat, încât nu va izbuti să se mai țină după el. Războinicul luminii, fără voie, face un pas greșit și se prăbușește în abis. Nălucile îl sperie, singurătatea îl chinuie. Întrucât se angajase în lupta cea bună, nu credea că îi se putea întâmpla una ca asta. Dar i s-a întâmplat. Învăluit în întuneric, intră în contact cu maestrul său. Maestre, am căzut în abis, spune el. Apele sunt adânci și negre. Adu-ți aminte de un lucru, răspunde maestrul. Te înneci nu pentru că ai căzut în apă, ci pentru că rămâi sub apă. Și războinicul își folosește întreaga forță ca să iasă din situația în care se află. Războinicul luminii se comportă ca un copil. Oamenii sunt șocați. Au uitat că un copil trebuie să se distreze, să se joace, să fie un pic irreverențios, să pună întrebări incomode și imature, să spună prostii în care nici el nu crede. Și întreabă îngrozit, ăsta e drum spiritual? Nu s-a maturizat deloc. Și războinicul e mândru de un asemenea comentariu și se menține în contact cu Dumnezeu prin intermediul inocenței și veseliei sale, fără a-și pierde din vedere misiunea. Rădăcina latină a cuvântului responsabilitate își dezvăluie semnificația, capacitatea de a răspunde, de a reacționa. Un războinic responsabil înseamnă că a fost capabil să observe și să se antreneze. A fost inclusiv capabil de a fi irresponsabil. Uneori s-a lăsat dus de situație și nu a răspuns, nu a reacționat, dar își învață lecțiile. A adoptat o atitudine, a ascultat un sfat, a avut umilința de a accepta să fie ajutat. Războinic responsabil nu este cel care își ia pe umeri greutatea lumii. Este cel care a învățat să lupte cu provocările clipei. Un războinic al luminii nu își poate alege niciodată câmpul de bătălie. Uneori e luat prin surprindere în toiul unor lupte pe care nu și le dorea. Dar n-are rost să fugă, fiindcă aceste lupte îl vor urma. Atunci, într-un moment în care conflictul devine aproape inevitabil, războinicul stă de vorbă cu adversarul său. Fără să arate frică sau lașitate, încearcă să afle de ce vrea celălalt să lupte. Ce anume l-a făcut să-și părăsească satul, să-l caute ca să se dueleze cu el? Fără a trage spada din tacă, războinicul îl convinge că acea luptă nu este a lui. Un războinic al luminii ascultă ce are de spus adversarul. Luptă doar dacă e neapărat necesar. Războinicul luminii rămâne înfricoșat în fața unor decizii importante. E prea greu pentru tine, îi spune un prieten. Înainte, fii curajos, îi spune altul. Și îndoielile îi sporesc. După câteva zile de neliniște, se retrage în colțul cortului său, unde obișnuiește să șadă pentru a medita și a se ruga. Se vede pe sine însuși în viitor, îi vede pe oamenii care ar avea de câștigat sau de pierdut, de pe urma atitudinii sale. Nu vrea să provoace suferințe inutile, dar nici să-și abandoneze drumul. Războinicul așteaptă apoi ca să îi se manifeste decizia. Dacă va trebui să spună da, o va spune plin de curaj. Dacă va trebui să spună nu, o va spune fără lașitate. Un războinic al luminii își asumă integral legenda personală. Tovarășii lui comentează, credința lui e admirabilă. Războinicul se simte mândru câteva clipe, dar apoi îi se face rușine de cele auzite, pentru că nu are credința care îi se atribuie. În acest moment, îngerul îi șoptește, tu ești doar o unealtă a luminii, nu ai de ce să te lauzi, nici să te învinovățești, ai doar motive de bucurie. Și războinicul luminii, conștient că este o unealtă, se simte mai liniștit și mai sigur. Hitler a pierdut, poate, războiul pe câmpul de luptă, dar până la urmă a câștigat ceva, spune Marek Halter, pentru că omul din secolul 20 a creat lagărul de concentrare și a reînviat tortura și a învățat pe semenii săi că e posibil să închizi ochii la nenorocirile celorlalți. Pe semne are dreptate. Există copii abandonați, civili masacrați, nevinovați în închisori, bătrâni singuri, vețivi în șanțuri, nebuni la putere. Dar poate că nu are câtuși de puțin dreptate. Există războinicii luminii și războinicii luminii nu acceptă niciodată ceea ce este inacceptabil. Războinicul luminii nu uită niciodată vechiul dicton, iedul de soi nu behăie. Nedreptățile se întâmplă, toți se găsesc în situații nemeritate, în general când nu se pot apăra. Deseori, la ușa războinicului bate înfrângerea. La asemenea ceasuri, el rămâne tăcut. Nu își risipește energia în vorbe, pentru că ele nu pot face nimic. Este mai bine să-ți folosești forțele ca să reziști, să ai răbdare și să fii conștient că cineva vede. Cineva care a văzut suferința nedreaptă și nu o acceptă. Acest cineva îi dă lucrul de care are cea mai mare nevoie, timpul. Mai devreme sau mai târziu, totul va lucra din nou în favoarea lui. Un războinic al luminii e înțelept, nu-și comentează înfrângerile. O spadă poate dura puțin, războinicul luminii trebuie să dureze însă mult. De aceea nu se lasă amăgit de propria capacitate și evită a fi luat prin surprindere, el dă fiecărui lucru valoarea pe care acesta merită să o aibă. Deseori, când e confruntat cu probleme grave, diavolul îi suflă la ureche. Nu te preocupa de așa ceva, pentru că nu e ceva serios. Alteori, în fața unor lucruri banale, diavolul îi spune: trebuie să-ți consacri toată energia ca să rezolvi situația asta. Războinicul nu ascultă ceea ce îi spune diavolul. Stăpânul spadei sale este el însuși. Un războinic al luminii este totdeauna vigilant. Nu cere nimănui permisiunea de a-și trage spada, o ia pur și simplu în mâini, nu-și pierde vremea nici ca să-și explice gesturile. Fidel față de deciziile lui Dumnezeu, el răspunde pentru ceea ce face. Se uită într-o parte și în alta și identifică prietenii, privește în urmă și identifică adversarii. Este implacabil cu trădarea, dar nu se răzbună. Își îndepărtează din viață doar dușmanii, fără a lupta cu ei mai mult decât e nevoie. Un războinic nu încearcă să pară. El este. Un războinic nu se adună cu cine vrea să-i facă rău, nu e văzut nici în tovărășia celor care doresc să-l consoleze. Îi evită pe cei care stau alături numai în caz de înfrângere. Acești falși prieteni vor să arate că slăbiciunea rentează. Aduc mereu veștirele. Mereu încearcă să distrugă încrederea războinicului sub pretextul solidarității. Când îl văd rănit, izbucnesc în lacrimi, dar în adâncul inimii sunt mulțumiți că războinicul a pierdut o bătălie. Nu pricep că asta face parte din luptă. Adevărații tovarăși ai unui războinic sunt alături de el în fiecare clipă, la ceasurile dificile și la ceasurile ușoare. La începutul luptei sale, războinicul a afirmat: am vise. După câțiva ani, își dă seama că e posibil să ajungă unde voia. Știe că va fi recompensat. Atunci se întristează. Cunoaște nefericirea celorlalți, singurătatea, frustrările care însoțesc cea mai mare parte a omenirii și vede că ceea ce e pe punctul de a primi nu merită ostenala. Îngerul îi șoptește, renunță la tot. Războinicul îngenunchează și îi oferă Domnului cuceririle sale. Renunțarea îl obligă pe războinic să nu mai pună întrebări prostești și îl ajută să-și învingă sentimentul de vinovăție. Războinicul luminii își ține spada în mâini. El însuși hotărăște ce anume va face și ce anume nu va face în niciun caz. Sunt clipe în care viața îl duce spre o criză, e silit să se despartă de lucrurile pe care le-a iubit întotdeauna. Atunci războinicul reflectează. Caută să vadă dacă îndeplinește voința lui Dumnezeu sau dacă acționează din egoism. În caz că despărțirea face parte din drum, o acceptă fără a se plânge. Dacă însă această despărțire a fost provocată de perversitatea altcuiva, e implacabil în ripostă. Războinicul stăpânește deopotrivă lovitura și iertarea. Știe să le folosească pe amândouă cu aceeași pricepere. Războinicul luminii nu cade în cursa cuvântului libertate. Când i-a suprit poporul lui, libertatea e un concept clar. În acele ceasuri, folosindu-se de spadă și scut, luptă până ce își pierde suflarea sau viața. În fața supririi, libertatea e simplu de înțeles. Este opusul sclaviei. Uneori însă, războinicul îi aude pe cei mai vârstnici zicând, când voi înceta să muncesc, voi fi liber. Apoi, după un an, cei mai vârstnici se plâng. Viața e doar plictiseală și rutină. În cazul acesta, libertatea e greu de înțeles. Ea înseamnă lipsă de sens. Un războinic al luminii este mereu angajat. E sclavul visului său și liber în pășire. Un războinic al luminii nu repetă într-una aceeași luptă, îndeosebi când nu au loc nici înaintări, nici retrageri. Dacă lupta nu avansează, el înțelege că trebuie să șadă cu dușmanul și să discute despre un armistițiu. Amândoi au practicat arta spadei, iar acum trebuie să se înțeleagă. Este o atitudine demnă, nu una lașă. E un echilibru de forțe și o schimbare de strategie. Odată schițate planurile de pace, războinicii se întorc la casele lor. Nu au nevoie să dovedească nimic nimănui. Au dus lupta cea bună și și-au păstrat credința. Fiecare a cedat puțin, învățând astfel arta negocierii. Prietenii războinicului luminii îl întreabă de unde-i vine energia. El spune, de la dușmanul ascuns. Prietenii întreabă cine e acesta. Războinicul răspunde, cineva pe care nu-l putem răni. Poate fi un băiețel care l-a bătut într-o încăierare din copilărie, prietena care l-a părăsit când avea 11 ani, profesorul care l-a făcut cândva măgar. Când este obosit, războinicul își aduce aminte că acest dușman încă nu i-a văzut curajul. Nu se gândește la răzbunare pentru că dușmanul ascuns nu mai face parte din istoria lui. Se gândește doar să-și amelioreze abilitatea pentru ca faptele lui să străbată lumea și să ajungă la urechile celui care l-a lovit în trecut. Durerea de ieri reprezintă forța războinicului luminii. Un războinic al luminii are întotdeauna o a doua șansă în viață. Ca toți ceilalți bărbați și femei, el nu s-a născut cu știința de a-și mânui spada. A greșit de multe ori înainte de a-și descoperi legenda personală. Niciun războinic nu se poate așeza în preajma focului, punându-le celorlalți, am acționat mereu bine. Cine afirmă așa ceva, minte și n-a învățat încă să se cunoască. Adevăratul războinic al luminii a comis și nedreptăți în trecut. De-a lungul călătoriei, observă însă că persoanele cu care s-a purtat incorrect îi ies din nou în cale. E șansa lui de a îndrepta răul pe care l-a pricinuit și o folosește totdeauna fără șovăire. Un războinic e inocent ca porumbițele și prudent ca șerpii. Când se adună cu alții ca să stea de vorbă, nu judecă purtarea celorlalți. Știe că întunecimea folosește o plasă invizibilă ca să-și răspândească răul. Această plasă prinde orice informație ce plutește prin aer și o transformă în intriga și în invidia care parazitează sufletul omenesc. Astfel, tot ce se spune despre cineva ajunge până la urmă la urechile dușmanilor acestei persoane cu un spor tenebros de venin și răutate. De aceea, când războinicul vorbește despre comportările fratelui său, își imaginează că el este de față auzindu-l ce spune. Breviarul cavaleriei medievale spune astfel, energia spirituală a drumului folosește dreptatea și răbdarea ca să-ți pregătească spiritul. Acesta este drumul cavalerului. Un drum ușor este în același timp greu, din cauza că te obligă să renunți la lucrurile inutile și la prieteniile întâmplătoare. De aceea, la început, mulți ezită să-l urmeze. Iată prima învățătură a cavaleriei. ai să ștergi tot ce scrisesești până atunci în cartea vieții tale, agitația, nesiguranța, minciuna, și ai să scrii în locul tuturor acestora cuvântul curaj. Începându-ți călătoria cu acest cuvânt și continuând cu credința în Dumnezeu, vei ajunge unde urmărești. Când se apropie momentul luptei, războinicul luminii este pregătit pentru toate eventualitățile. Analizează fiecare strategie și întreabă, ce aș face dacă ar fi să lupt cu mine însumi? În felul acesta își descoperă punctele slabe. În clipa aceasta, adversarul se apropie, avansându-i un sac plin de promisiuni, tratate, negocieri. Are propuneri ispititoare și alternative leznicioase. Războinicul analizează fiecare propunere în parte, caută și un acord, dar fără a-și pierde demnitatea. Dacă va evita lupta, nu o va face pentru că a fost sedus, ci pentru că a văzut că era cea mai bună strategie. Un războinic al luminii nu acceptă daruri de la dușmanul său. Repet acum. Războinicii luminii se recunosc după privire. Sunt în lume, fac parte din lume și în lume au fost trimiși, fără desagi și fără sandale. De multe ori sunt lași. Nu totdeauna acționează corect. Războinicii luminii suferă din pricina unor fleacuri, sunt preocupați de lucruri meschine, se consideră incapabili să crească. Războinicii luminii se cred din când în când nevrednici de orice binecuvântare sau minune. Războinicii luminii se întreabă adesea ce fac ei aici. De multe ori cred că viețile lor n-au niciun sens. Tocmai de aceea sunt războinici ai luminii. Pentru că greșesc. Pentru că întreabă. Pentru că nu încetează să caute un sens. Și până la urmă îl vor găsi. Războinicul luminii se trezește acum din somn. Se gândește, nu știu ce să fac cu lumina aceasta care mă face să cresc. Lumina însă nu dispare. Războinicul gândește, vor fi necesare schimbări pe care n-am voința să le fac. Lumina continuă, pentru că voința este un cuvânt plin de capcane. Atunci ochii și inima războinicului încep să se deprindă cu lumina. Ea nu-l mai sperie și el ajunge să-și accepte legenda, chiar dacă asta înseamnă să-și asume riscuri. Războinicul a dormit vreme îndelungată. E firesc să se trezească în scurt timp. Luptătorul experimentat acceptă insultele, își cunoaște forța pumnului, abilitatea loviturilor. Pe oponentul nepregătit din fața lui îl privește în străfundul ochilor și este învingător fără a trebui să pornească lupta în plan fizic. Pe măsură ce războinicul învață de la maestrul său spiritual, lumina credinței strălucește și în ochii săi nu e nevoit să dovedească nimic nimănui. Nu contează argumentele agresive ale adversarului, care zice că Dumnezeu e o superstiție, că minunile sunt scamatorii, că credința în îngeri înseamnă fugă de realitate. La fel ca luptătorul, războinicul luminii își cunoaște forța uriașă, nu luptă niciodată cu cine nu merită onoarea luptei. Războinicul luminii trebuie să țină minte întotdeauna cele 5 reguli ale luptei, așternute în scris de către Zhuang Zi, acum 3000 de ani. Credința. Înainte de a intra într-o luptă, trebuie să crezi în cauza luptei. Tovarășul. Alegeți aliații și învață să lupți împreună cu alții, pentru că nimeni nu câștigă un război de unul singur. Timpul. O luptă dusă iarna e diferită de o luptă dusă vara. Un bun războinic este atent la momentul just al intrării în luptă. Spațiul. Într-un defileu nu lupți la fel ca în câmp deschis. Ia seama la ceea ce este în jurul tău și la cel mai bun mod de a te mișca. Strategia. Cel mai bun războinic e cel care își face planul de luptă. Destinul luptei stă în mâinile Domnului. În aceste clipe, războinicul luminii nu e preocupat de rezultate. Își cercetează inima și întreabă, am dus lupta cea bună? Dacă răspunsul e pozitiv, se odihnește. Dacă răspunsul e negativ, își ia spada și reîncepe să se pregătească. Războinicul luminii are în sine scânteia lui Dumnezeu. Destinul său este să se afle alături de ceilalți războinici, dar uneori va trebui să practice de unul singur arta spadei. De aceea, când nu e împreună cu tovarășii săi, se comportă ca o stea. Luminează acea parte din univers care a fost menită și încearcă să le arate galaxii și lumii tuturor celor care privesc la cer. stăruința războinicului va fi răsplătită curând. În scurt timp, alți războinici se apropie și tovarășii se reunesc în constelații cu simbolurile și misterele lor. Uneori, războinicul luminii are impresia că trăiește două vieți în același timp. Într-una din ele, este obligat să facă tot ce nu vrea, să lupte pentru idei în care nu crede. Există însă altă viață, pe care o descoperă în visele, lecturile, întâlnirile sale cu oameni ce gândesc asemenea lui. Războinicul îngăduie celor două vieți ale sale să se apropie. Există o punte care leagă ceea ce fac cu ceea ce mi-ar plăcea să fac, gândește el. Încetul cu încetul, visele sale îi preiau rutina și el își dă seama că e gata pentru ceea ce a vrut dintotdeauna. Apoi îi e de ajuns un pic de îndrăzneală și cele două vieți se transformă într-una singură. Scrie încă o dată ceea ce ți-am mai spus. Războinicul luminii are nevoie de timp pentru sine însuși. Și folosește acest timp pentru odihnă, pentru contemplație, pentru a stabili contactul cu sufletul lumii. Chiar și în toiul unei lupte, el izbutește să mediteze. În unele împrejurări, războinicul șade, se relaxează și lasă ca tot ce se petrece în jurul să se petreacă mai departe. Privește lumea ca și cum ar fi doar spectator, nu încearcă nici să crească, nici să scadă. Se mulțumește să se încredințeze mișcării vieții fără a opune rezistență. Încetul cu încetul, tot ce părea complicat începe să devină simplu și războinicul se bucură. Războinicul luminii este precaut cu persoanele care pretind a cunoaște drumul. Ele sunt totdeauna atât de încrezătoare în propria lor capacitate de decizie, încât nu percep ironia cu care destinul scrie viața fiecăruia. Și totdeauna se plâng atunci când inevitabilul bate la ușă. Războinicul luminii are vise. Visele lui îl împing înainte. El însă nu comite niciodată greșeala de a crede că drumul este ușor și poarta largă. Știe că universul funcționează așa cum funcționează alchimia. Ziceau maestrii. Concentrează-ți și dispersează-ți energiile în conformitate cu situația. Sunt momente când trebuie să acționezi și momente când trebuie să accepti. Războinicul știe să le deosebească. Războinicul luminii, atunci când învață să-și manevreze spada, descoperă că echipamentul său trebuie să fie complet, adică să includă și o armură. O pornește în căutarea armurii sale și ascultă propunerile diversilor vânzători. Folosește o platoșă de singurătate, zice unul. Folosește un scut de cinism, răspunde altul. Cea mai bună armură e a nu te implica în nimic, afirmă un al treilea. Războinicul însă nu le dă ascultare. Cu seninătate se duce la locul său sacru și se înveșmântă în mantia indestructibilă a credinței. Credința parează toate loviturile. Credința preface veninul în apă cristalină. Îmi duc viața crezând în orice mi se spune și sunt totdeauna decepționat, obișnuiesc să-i spună tovarășii. E important să ai încredere în oameni. Un războinic al luminii nu se teme de decepții, pentru că își cunoaște puterea spadei și forța iubirii. Izbutește totuși să-și impună propriile limite. Una e să accepti semnele de la Dumnezeu și să înțelegi că îngerii se folosesc de gura aproapelui nostru ca să ne dea sfaturi, alta e să fii incapabil a lua hotărâri și a căuta permanent un mod de a face ca să ne spună ceilalți ce trebuie să facem noi. Un războinic se încrede în ceilalți oameni deoarece, în primul rând, are încredere în sine. Un războinic al luminii privește viața cu blândețe și fermitate. Se află în fața unui mister, a cărui dezlegare o va găsi într-o bună zi. Din când în când își zice în sinea lui, dar viața asta pare o nebunie. Are dreptate. Se supune miracolului vieții cotidiene, vede că nu totdeauna e capabil să prevadă consecințele actelor sale. Uneori acționează fără a ști că acționează, salvează fără a ști că salvează, suferă fără a ști de ce anume e trist. Da, această viață e o nebunie, dar marea înțelepciune a războinicului constă în a-și alege bine nebunia. Războinicul luminii contemplă cele două coloane ce se înalță de o parte și de alta a porții pe care încearcă să o deschidă. Una se numește frica, cealaltă se numește dorința. Războinicul privește coloana fricii și acolo stă scris. Vei intra într-o lume necunoscută și primejdioasă, unde tot ce ai învățat până acum nu îți va servi la nimic. Războinicul privește coloana dorinței și acolo stă scris. Vei ieși dintr-o lume cunoscută, unde sunt păstrate lucrurile pe care ți le-ai dorit mereu și pentru care ai luptat atâta. Războinicul zâmbește pentru că nimic nu-l sperie și nimic nu-l atrage. Cu siguranța celui care știe ce vrea, el deschide poarta. Războinicul practică un puternic exercițiu de creștere lăuntrică. Este atent la lucrurile pe care le face în mod automat, precum respiratul, clipitul sau observarea lucrurilor din jurul său. Face asta când se simte confuz. Astfel, se eliberează de tensiuni și își lasă intuiția să lucreze cu mai multă libertate, fără interferențe din partea temerilor și dorințelor sale. Unele probleme care păreau insolubile sfârșesc prin a fi rezolvate, unele necazuri pe care le socotea de nedepășit se împrăștie fără efort. Când este nevoit să înfruntă o situație dificilă, folosește această tehnică. Războinicul luminii audă comentarii precum: nu vreau să aduc vorba despre anumite lucruri, pentru că oamenii sunt invidioși. Când audă așa ceva, războinicul râde. Invidia nu poate pricinui niciun rău, dacă nu-i se răspunde. Invidia face parte din viață și toți trebuie să învețe să se descurce cu ea. Totuși, el vorbește arareori despre planurile sale. Și uneori oamenii cred că îi e teamă de invidie. El însă știe că ori de câte ori vorbește despre un vis, utilizează un pic din energia acelui vis ca să-i dea glas și, tot vorbind, riscă să-i irosească toată energia necesară pentru a acționa. Un războinic al luminii cunoaște puterea cuvintelor. Războinicul luminii cunoaște valoarea stăruinței și a curajului. De multe ori, în timpul luptei, primește lovituri la care nu se aștepta. Și înțelege că, în război, inamicul va câștiga unele bătălii. Când se întâmplă așa ceva, își plânge neizbânzile și se odihnește ca să-și recupereze cât de cât energiile. Dar imediat reintră în lupta pentru visele sale, deoarece cu cât rămâne mai mult timp departe, cu atât mai mari sunt șansele de a se simți slab, temător, intimidat. Când un cavaler cade de pe cal și nu încalecă iar în clipa următoare, nu va mai avea niciodată curajul să o facă din nou.